أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun o Allah'a. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ımızın son peygamberi Efendimiz bir hadisi şerifinde bize şöyle buyuruyor. Aslında buyuruyor demesek, teklif ediyor desek daha doğru olur. Bize bir teklif yapıyor. Allah'ın peygamberi biz ümmetine bir teklifte bulunuyor. Hadis şu: siz iki çenenizin arasındakiyle iki bacağınızın arasındaki meseleler hakkında bana garanti verin. Ben de size cennet hususunda garanti vereyim. Hadis iki parça. Ama birinci parçada bir tehlikeden bahsediyor. İki tehlike. Bir, iki çeneniz arasındaki, iki bacağınız arasındaki meseleler hususunda. Bana garanti verin. Allah Resulü Aleyhisselam bize teklifte bulunuyor. Bu teklif ibadet yapın teklifi değil. Bu teklif haramlardan sakının, bunları koruyun teklifi. Haramlardan sakınmak İslam'da derecelerin yükselmesine vesile oluyor. Kur'an'a göre iki tane adamın hangisinin daha üstün olduğu nasıl belirleniyor? Irkından mı belirleniyor? Saç şeklinden mi? Giyim tarzından mı? Parasından mı? Bunların hiçbir tanesi hangisinin üstün olduğunu belirlemiyor. Kur'an'a göre, İslam'a göre bir adamın diğer adamdan üstünlüğünü belirleyen tek şey Allah korkusu. Yani Kur'an'ın deyimiyle takva. Takva. İki tane adamdan hangisi Allah'tan daha çok korkuyorsa onun derecesi diğerinden daha fazla oluyor İslam'a göre. Dikkat buyurun. Daha çok namaz kılan değil. Daha çok zikreden değil. Daha çok korkan. Yapmış olduğu ibadetler kendisine korku olarak, saygı olarak, Allah'a karşı hürmet olarak geri dönmüyorsa o ibadetin bir kazancı olmuyor, bir getirisi olmuyor. Allah Resulü Aleyhisselam bizi iki noktada korkuya teşvik ediyor. Bir, iki çenemizin arasındaki bir uzvumuz. Nedir bu? Dil. Bunun hakkında bana diyor, garanti verirseniz ben size cenneti garanti ederim. İkincisi ise tercimiz. Bütün insanlarda, erkekte ve kadında bir tenasül uzvu vardır. Buna ferc denir. Kur'an ferc diye hitap eder. Müminlere söyle, yahfezû furûcehum. Ferçlerini muhafaza etsinler. Ey Habibim! Bizden hem dilimizi muhafaza etmemizi istiyor Allah Teala, hem de fercimizi muhafaza etmemizi istiyor. Neden bu kadar önemli hocam? Çünkü başka bir hadisinde Sultanımız Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın haramlarından bir haramdan sakınmak, bütün insanların ve cinlerin ibadetlerinden üstündür. Dikkat buyurun. Bütün insanlar diyor. Bütün cinler diyor. Cinlerin sayısı bizden çok daha fazladır. 2000 yıl önce dünyada hüküm sürdüler. Bizden önce yaşadılar. Bunların tamamının nafile ibadetlerinden üstün oluyor. Yaptığımız bir tek haramdan kaçış. Neden insan haramdan kaçar? Çünkü Allah Teala yasak ettiği için kaçar. Bu imanın bir derecesidir. Allah Resulü Aleyhisselam bize haramdan kaçmamızı söylemiyor burada. Bizi haramdan, harama götürecek olan iki tane meseleye dikkat etmemizi söylüyor. İki konuya dikkat edin diyor. Bir dil, iki ferç. Üzvut tenasül, tenasül üzvü. Bizi şehvete sevk eden ana nokta. Bu ikisine karşı Müslüman çok dikkatli olmak zorunda. Kadınların en çok hataya düştüğü, bu hadisi yaşamaktan en çok kaçtığı, bu hadise müştak olamayacak dereceye sevk eden mesele nedir? Dildir. Kadınların dili bizim fercimizden daha tehlikelidir. Kadınları cehenneme götüren en büyük sebep dildir. Erkekleri cehenneme götüren en büyük sebep fercdir, şehvettir. Kadınların konuşma isteği şehvetten daha üstündür. Sade gibi görünür. Ayıp değil gibi görünür. Sıkıntı vermez gibi görünür. Ama birçok kadını küfre götürür. Bir tek mesele, dillerine hakim olamama. Dillerini doğru yere sevk edememe. Kadınları cehenneme kadar sürükler. Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam Miraç hadisinde bize ne anlatıyor? Cehennemde kadınların erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Sordum, ey Cibril, bu neden böyledir? Kadınlar erkeklerden neden daha fazladır? Cebrail Aleyhisselam bana şöyle dedi. Çünkü onlar kocalarına dilleriyle eziyet ediyorlar. Dilleriyle eziyet ediyorlar. Hadis devam ediyor. Kocaları onlara yıllar boyu nimetler getiriyor, yıllar boyu hediyeler veriyor ama bir gün isteklerini yerine getirmedikleri zaman kadınlar şöyle diyor. Zaten bana bugüne kadar ne yaptın ki? İşte bu nankörlük demektir. Nankörlük. Yıllar boyu getirilmiş olan bütün meseleler bir tarafa atılıyor. O gün kadının isteği yerine getirmediği için erkek suçlanıyor. Zaten ne yaptın ki bugüne kadar? Deniyor. İşte kadınların cehennemde bizden sayısının fazla olmasının en büyük sebebi ne? Dilleriyle kocalarını eziyet etmeleri. Dil çok tehlikelidir. Hele ki bu kadınların gün diye tabir ettikleri meseleler varsa, buralar onların günaha girmeleri için, onların gıybete girmeleri için ve dedikodu yapmaları için büyük bir fırsat. Ne yapıyorlar günlerde? Her hafta bir komşularının evinde toplanıyorlar. Normalde bu ne adı altında yapılıyor? Toplanacağız orada, dua edeceğiz, Kur'an okuyacağız. İşte bilen birisi bir iki hadis söyleyecek. Sonunda duamızı, tövbemizi yapacağız, kalkacağız. Günlerin toplanmasının asıl amacı budur. Ama günümüzde, zamanımızda bu günlerin şekli de değişti. Ne oluyor? 10 çeşit yemek yapılıyor. Kadınlar birbiriyle yaşıyor. Kadınlar için şöhret sevgisi bizim erkeklerin şehvet sevgisinden daha üstündür. Bilinme, tanınma, bahsedilme, haber yapılma. Oo, Naciye'ye gittik, 10 çeşit yapmış. Felaketti be. Acayip bir ustalığı varmış diye hakkında bahsedildiğinde o kadın eriyor keyiften. Ego tatmini yaşıyor. Ego patlaması yaşıyor. Hakkında bahsedilmekten çok hoşlanıyor. Her gün için ayrı bir elbise alan kadınlar var. Komşularımız için de durumları biraz daha iyi olunca her gün için, yani her hafta için ayrı bir elbise alıyor. Niye? Çünkü benim durumum iyi. Her hafta komşularıma yeni elbiselerle görünmem iktiza eder. Onları varlığımla süslemem, onların gözüne hoş görünmem iktiza eder deniyor. İslam'la taban tabana zıt olan günler şu anda usule geliyor kadınlar arasında. Çok büyük sıkıntı. Bir tane kadın açık Kur'an okuyamıyor. Bir kadın Efendimiz Aleyhisselam'dan 3 tane hadis zikredemiyor. Çünkü bilmiyorlar. Çünkü eğitim almıyorlar. Çünkü hiçbir İslam aliminin kitabını okumuyorlar. Çünkü sohbet meclislerine gitmiyorlar. Gün diye tabir ettikleri bir şey yapıyorlar. Ama sohbetlere gidemiyorlar. O gün dedikleri yerde, o anda 4 saat, 5 saat dedikoduyla, gıybetle geçiriyorlar. Dillerini muhafaza edemiyorlar. Ama sohbet meclisine 1 saat gidemiyorlar çünkü sıkılıyorlar. Nefis rahatlığa, genişliğe alıştığı zaman sohbet meclisine gidemezsin. Sıkılırsın, patlarsın, rahatsız olursun. Çünkü nefis rahatlığa alışmış. Aranızda bazı insanlar vardır. Aylar boyunca sohbete gelir. Namazında daim olur. Zikir dersini alır. Her gece Rabbini zikretmeden yatmaz. Rabıtasında kuvvetlidir. Ama sonra geriye dönüş yaşar. Eski arkadaşları tekrar bunu davet etmiştir. Arkadaşlarına takılmaya başlar. Onların gittiği yerlere gitmeye başlar. 1 hafta, 3 hafta, 2 ay derken bir bakar ki, aa ben namaz kılıyordum. Ben 5 vakit namaz kılıyordum, ne oldu bana? Demeye başlar. Niye böyle der? Çünkü eski arkadaşlarına takıldığı zaman sohbet gider. Sohbet gittiği zaman ilk önce zikir gider. Bir derviş en önce sohbetten sonra neyini kaybeder? Zikrini kaybeder. Peygamberine verdiği sözü kaybeder. Sözünü yer. Ondan sonra ne gider? Ondan sonra namaz gider. Namazı kaybeder. Neden? Çünkü bu adam zırhını çıkarttı. Bu adam sohbet denen zırhını çıkarttı. Kaleden çıktı. Bu adam açık hedef. Şeytanların ve şeytanın askeri olan insanların açık hedefi demektir. Sohbeti olmayan bir adam tek başına kurtların ortasında gezen koyun gibidir. Hiçbir zırhı yok. Koruyacak köpek yok. Sahip yok. Çoban yok. Kimse yok. Bu koyun nasıl savaşsın? Kurtlara karşı kendini nasıl savunsun? Dişi yok ki kurdu parçalasın. Bu koyun hal lisanıyla kurtlara şunu der. Ben açığım. Ben rahat hedefim. Gelin beni yiyin der. İşte Müslüman da ilimsiz, sohbetsiz kaldığı zaman namazı gider. Ondan sonra der ki ya 2 aydır sohbete gitmiyorum. Namazım gitti. Ben bu namazı kılıyordum. Bırak namazı kılmayı. Kazaya bırakmıyordum. Ne oldu bu benim namazlarıma? Sen kılmıyordun namazı. Sana sohbet meclisi kıldırıyordu. Sen burada dua alıyordun kardeşlerinden. Sen kardeşlerinden telefon alıyordun. Kardeşim ne yaptın? Sabaha kalktın mı? Diyordular da sana. Ama sen bu nimeti kaçırdın. Meleklerin akın akın gelip sana dua etmesi nimetini kaçırdın. Çünkü ben kendim de yaparım dedim. Ama yapamazsın. Yapsaydı sahabe yapardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir kez biat ederdi. Ondan sonra hiçbir sohbetinde bulunmazdı. Ben nasılsa biat ettim. O benim peygamberim, Allah'ım da birdir. Artık hiçbir sohbete ihtiyacım yok derdi. Ama sahabe böyle yapmadı. Sahabe istisnasız. Allah hepsinden razı olsun. İstisnasız her gün Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısına oturdu. Ve dedi ki bugün bana ne öğreteceksin ey Allah'ın Resulü? Bugün bana Allah'ımızın emirlerinden ne bildireceksin? Çünkü benim sonsuz yaşamımı kurtarabilmem için bana gereken tek şey ilimdir. İlim olmadan ben bu sonsuz yaşamı kurtaramam. Dünyadaki param, pulum, şöhretim ne kadar kuvvetli olursa olsun ilimsizsem beni kurtaramaz bunlar. Toprağın altında her şey dışarıda kalıyor. Kanuni bile tabutun dışında elini bıraktı. Vasiyet olarak ne yaptı? Elimi tabutun dışına salın dedi. Çıplak olarak görsünler. Benim gibi 3 kıtaya hükmetmiş bir adam bile boş elle gidiyor. Sen kimsin ki nereye gideceksin? Bunu anlasınlar. Tebaam halkın bunu anlasın dedi. Efendiler, sonsuz yaşama götürebileceğimiz tek şey öğrendiğimiz ilimleri amele döküşümüzdür. Bunu yapamadığımız zaman işte o kadınlar gibi oluruz. Güne bir gidiyorlar, birisi 2 tane hadis söylemeye niyetlendiği anda tak yolunu kesiyorlar. Ne yapmış o kadın orada? Ayrılmış mı kocasından? Demeye başlıyorlar. Muhabbetler hemen değişiyor. Hemen şeytanlar o meclisi basmaya başlıyor. Çünkü bir mecliste gıybet başladığı anda şeytanlar o meclisi basar. Ama Müslümanların bir yerde toplanması demek melekleri çağırmaları demektir. Oraya meleklerin gelmesi lazımdır. Buraya bu kadar genç niye geldi? Allah rızası için geldi. Allah Teala'nın melekleri de bu meclise gelir. Neden? Çünkü bu kadar insan ilim öğrenmeye geldi. Gıybet yapmaya, dedikodu yapmaya gelmedi. Kadınlarımız da ne zamanki dedikoduyu, gıybeti bırakıp İslam ilimlerini öğrenmeye ve birbirlerini tavsiye etmeye başladıkları zaman işte onlar dillerini korumuş olurlar. Yani 2 çenesi arasındakini muhafaza etmiş olurlar. Bu muhafazayı yapmadıkları zaman durumları sıkıntılıdır. Çok sıkıntılıdır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu müjdesine vasıl olamazlar. Bu kadar hassastır, bu kadar tehlikelidir. Hele o gıybet, hele o dedikodu. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor hadisinde? İki insan başka bir kardeşini çekiştirmeye başladığı anda, gıybetini yapmaya başladığı anda şeytan hemen yanlarına gelir ve ağızlarına bal sürer. Bir adamın ağzına bal sürüldüğü zaman zevk alır, tat alır, keyif alır ve o muhabbetin artmasını, devam etmesini ister. Gıybet böyle tatlı bir şeydir. Sonu gelmez. Ama Kur'an bizi bu konuda uyarır. Ölü kardeşinin çiğ etini yemekle eş değere koyar gıybeti. Ve sonunda ayet şöyle der. Tiksindiniz değil mi? Tiksindiniz değil mi? İnsan hiç çiğ et yer mi? Ayet diyor ki çiğ et yemiyor. Ölü kardeşinin çiğ etini yiyor. Bir dağda kaldın. Et yok, yemek yok, içecek yok. 3 gün, 5 gün aç kaldın. Tak kardeşin öldü. Ne yapacaksın? Amerikan filmlerindeki gibi kardeşini paramparça yapacaksın. Sonra yemeye başlayacaksın. Tiksindiniz değil mi? Normal bir insan bunu yapamaz. Anormal bir durum olması lazım. Anormal bir insan olması lazım. İnsan ölü kardeşinin çiğ etini yiyebilir mi? Ama gıybet yapan iki tane Müslüman, öz kardeşlerinin çiğ etlerini yiyen Müslümanlar gibidir. İşte kadınlarımız maalesef bunu idrak edemiyor. Kadınlarımız sokağa çıktıklarında koku sürünüyor. Dikkat buyurun. Sokağa çıktığında koku sürünüyor. Halbuki bunun edebi nedir? Eve girdiğinde koku sürmesi lazım gelir. Sokağa çıktığında koku süren bir kadına Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Zaniye. Ne demek zaniye? Zina eden kadın demektir. Bu kadın dışarıya çıkarken kokusunu sürdüğü anda, herhangi bir erkek kokusunu işittiği anda bu kadın ve erkek zinakar hükmüne geçiyor İslam'a göre. Allah Resulü Aleyhisselam başka bir hadisinde diyor ki, kokuyu veren de, kokuyu alan da cehennemdedir. Hocam kaçamayız ki, bu kadın bizim yanımızdan geçiyor. Tiksin ondan. O kokudan zevk almamaya çalış. Şehvetinin harekete geçmesin, şehvetin uyanmasın. O kokudan tiksin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tehdidini unutma. Çünkü tehdit diyor ki, hem kokuyu veren kadın cehennemdedir, hem kokuyu alan erkek cehennemdedir. O kadın zaniye hükmündedir. Olması gereken nedir İslam'da? O kadın evine geldiği anda koku sürecek. Kime? Kocasına. Kadınlarımız çok bozuldu. Dışarıya çıktığı zaman süsleniyor, en güzel elbiselerini giyiyor. Eve geldiği zaman süslerini temizliyor, paspal giyiniyor. Neden? Çünkü evde her günkü kocam var. Ona süslenmeme gerek yok. Alan aldı, satan sattı, bitti. Dışarıya çıktığım zamansa insanlara güzel görünmem gerekiyor, diyor. Neden böyle diyor? Çünkü İslam'ı bilmiyor. Kadınlarımız İslam'ı bilmiyor. Kadınlarımız İslam'ı bilseydi, Müslümanlar şu anda üçüncü sınıf vatandaş konumunda olmazdı. Şu anda İslam dünyada üçüncü sınıftır. Birinci sınıf Hristiyanlardır. En kuvvetliler. İkinci sınıf Yahudilerdir. Sayıları en az olandır ama para babında en kuvvetli olanlar onlardır. Üçüncü sınıf biz Müslümanlardır. Hiçbir yerde sözü geçmez. Hiçbir yerde hükmü geçmez. Kimse sözüne itibar etmez. Çünkü kadınları çok bozulmuştur. Daha kadınlarına bile hükmedemezler. Kadınlarına bile İslam ilimlerini bildirmekten acizdirler. Bu yüzden zayıf düştüler. Bu yüzden zayıf düştüler. Allah hidayet etsin inşallah. Allah Teala hanımlarımıza izan versin, akıl fikir versin inşallah. Dikkat buyurun. Kadınların en büyük hatalarından bir tanesinde yine Kur'an bizi ikaz ediyor. Ey Habibim, hanımlara söyle, yabancı erkeklerle konuşurlarken yumuşakça konuşup kırıtmasınlar. Seslerini inceltmesinler. Kalplerinde hastalık olanlar şeytani bir ümide kapılabilir. Allah Teala kadınları ikaz ediyor. Ayet-i Kerime'yi günümüz kadınlarına uyarlayalım. Bizim kadınlarımız bir telefon geldiği zaman telefonun karşısındaki yabancı sese çok ince konuşuyor. Kırıtarak konuşuyor. Yumuşak konuşuyor. Adeta ümit verircesine. Ama kocasına karşı konuşurken yemeğin orada diyor. Ne oldu, niye gelmedin diyor. Hadi bir saattir seni bekliyorum diyor. Kocasına konuşurken sert konuşuyor. Yabancı erkeğe konuşurken, dışarıda domates satan adama konuşurken yumuşak konuşuyor. Allah Teala'nın ikaz ettiği ayeti yapıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? Kırıtıyorlar mı, kırıtmıyorlar mı? Yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Çünkü ayeti bilmiyorlar. Çünkü İslam'ı bilmiyorlar. Bu İslam'ı bu kadınlara kim öğretecek? Biz öğreteceğiz. Evin liderleri öğretecek. Allah Teala liderliği erkeğe vermiştir Kur'an'da. Erkekler hanımları üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Yönetici ve koruyucudurlar. Bize iki vasıf yüklemiş Allah Teala. Bir, yönetici. Evini sen çekip çevireceksin. Sen yöneteceksin. İki, koruyucu olacaksın. Evin bütün ihtiyaçlarını sen karışacaksın. İslam'a göre evin bütün ihtiyaçları, evin dış işlerinin tamamı kime aittir? Erkeğe aittir. Evin iç işleri kime aittir? Kadına aittir. Bu taksimi Allah Resulü Aleyhisselam yapmıştır. Ey Ali! Bu evin dış ihtiyaçlarının tamamı sana aittir. Ey kızım Fatıma, bu evin iç ihtiyaçlarının tamamı sana aittir. Çekip çevirmesini sen yapacaksın. Getirisini Ali yapacaktır. Bu Allah'ımızın hükmüdür. Bu şekilde bakmak zorundayızdır. Mesela İslam'a göre erkeğin parası erkeğe aittir, kadının parası kadına aittir. Ancak evin bütün masrafı kime aittir? Evin, çocukların ve hanımın bütün masrafı erkeğe aittir. Bundan dolayı yükün ağırlığı erkekte olduğundan dolayı Allah Teala yükü, sorumluluğu erkeğe vermiştir. Erkek ne yapacak? Erkek eve sadece para getirip gitmeyecek. Erkek bir banka gibi yaşamayacak. Erkek hanımına İslam'ı öğretecek. Erkek Allah Teala'nın şu ayeti kerimesini yaşayacak ve yaşatacak. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Şimdi sondan başlayayım. Diyor ki Allah Teala bizi şiddetle tehdit ediyor. Yakıtı insanlar olan, bunu anladık. Etten kemikteniz. Bir ateşe girdiğimiz anda kolay yanarız. Ve yakıtı taşlar olan. Siz hangi soba gördünüz taşla yanan? İçine taş atılıp yanan hangi soba gördünüz? Bu nasıl bir ateş? Bu nasıl bir soba? Bu nasıl bir cehennem? Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyunuz. Şimdi ashab-ı kiram, ashabın önde gelenlerinden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Sultanımız Aleyhisselam'a ayet-i kerimeyi sordu. Ey Allah Resulü, biz bu ayeti anladık ama bir şey anlamadık. Burada Allah'ımız bize diyor ki, kendinizi ve ailenizi koruyunuz. Kendimizi korumayı biliyoruz. Ailemizi nasıl koruyacağız? Kur'an'ın tamamını kim açıkladı bize? Allah'ın Resulü Aleyhisselam açıkladı. Kur'an'ın ilk müfessiri kimdir? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Kur'an'ı bu dünyada en iyi anlamış ve kıyamete kadar ondan daha iyi anlamayacak kim vardır? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Ama şimdi bazı sapık hocalar çıkmış diyorlar ki, hadislere lüzum yoktur. Peygamberin açıklamalarına lüzum yoktur. Kur'an bize yeter. İslam'dan hadis ilmini çıkarttığın zaman, yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'ı açıklama metodunu çıkarttığın zaman ne olur? İslam'ın dörtte üçü gider. Ne kalır? Dörtte bir kalır. Hristiyanlıktan hiçbir farkımız kalmaz. İstedikleri gibi ayetlerle oynarlar, istedikleri gibi mana verirler, istedikleri gibi insanları sapıttırırlar. Neden sapıtamıyorlar kolayca? Çünkü hadisler açık. Allah Resulü Aleyhisselam Peygamberimizin, Allah'ımızın ayetlerini çok açık bir şekilde şerh etmiştir. Onunla yetinmemişler. İslam alimleri de hadisleri şerh etmiştir. Bize de her tarafı kapatılmış olan bu mükemmel din kalmıştır. Bize düşen tek şey nakletmektir. Bu bozulmamış, tahrif olmamış dini nakletmektir. Sahabe sordu, ailemizi nasıl koruyacağız? Kur'an'ı en iyi bilen adam şöyle dedi, sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden öğrendiğiniz Allah'ın emir ve yasaklarını siz de ailenize öğreteceksiniz. İşte bu şekilde ailenizi ateşten kurtaracaksınız. Allah Teala sana bir sohbet kapısı nasip etti mi? Elhamdülillah hocam. Allah Teala seni kahvelerden koparttı mı? Çok şükür hocam. Allah Teala seni içki mekanından kurtardı mı? Çok şükür hocam. Allah Teala seni zinadan kurtardı mı? Çok şükür hocam. Allah Teala seni ot satıcılığından kurtardı mı? Elhamdülillah hocam, kurtardı. E peki hanımını da kurtarsın istemez misin? Çoluk çocuğunu da kurtarsın istemez misin? Çok isterim hocam. Aktaracaksın. Buradan öğrendiğin ilimleri aktaracaksın. Sen buradan ilim öğrendiğin için değiştin. İlim öğrenmeseydin, o nurlar senin kalbine gelmeseydi, o muhabbet, o aşk senin kalbine gelmeseydi sen değişemezdin. Kişiyi ilim değiştirir, feyiz değiştirir. Bu aldığının bir mislini eve aktaramıyorsan sana yazık olsun. Sana vah olsun. Hanımın evde sigara içebiliyorsa sana yazıktır. Olmaz bu. Sen sigarayı bırakmışsın, hanımın evde sigara içiyor. Niye içiyor? İslam'ı bilmiyor. Bilmiyor. Sen içkiyi bırakmışsın, hanımın hala evde içki içiyor. Niye yapıyor bunu? İslam'ı bilmiyor. Ne yapacaksın? Dövecek misin? Hayır, öğreteceksin. İslam'ı öğreteceksin. Bu insanların İslam'ı öğrenmeye hakkı var. Fakat her taraftan kapanmışlar. Kötü arkadaşları bir taraftan kapatmış. Dünyayı sevenler bir taraftan kapatmış. Fırsat bulamıyor. Bir ilim meclisine gitmeye fırsat bulamıyor. Bunu sen götüreceksin ayaklarına. Sen götüreceksin. Allah Teala hanımlarımıza yardım etsin inşallah. Allah Teala zekalarını kuvvetlendirsin inşallah. İki ayaklı şeytanları etraflarından söküp alsın inşallah. Amin ya Rabbi. Bak bu çok önemlidir. Onların etrafında iki ayaklı şeytanlar vardır. Kadınlardan bir tanesi örtünmek ister. Yaşı 25'tir. Niyetim bu der. Örtünmek ister. Fakat komşusu der ki daha çok gençsin. Bizim Arnavutlarda 40'tan 50'den önce örtünmek olmaz. Sen biraz daha zaman geçsin, ondan sonra örtülürsün der. Ve kadını örtünmekten vazgeçirir. bir kadını Allah'ın bir emrini yerine getirmekten vazgeçiren adamın hükmü nedir? Şerre sebep olan, şerri işleyen gibidir. Hadisine göre bu kadın da aynı günahın bir mislini işlemiş demektir. Kadın Allah'a gitmek istiyor, sen müsaade etmiyorsun. Sen engel olmaya çalışıyorsun. Kadın namaz kılmak istiyor, sen kalbini dünya sevgisiyle doldurmaya çalışıyorsun. Ama dünya geçicidir, dünya boştur. O kadınlardan, yani dünyaya kendini kaptırmış ve ibadet yapamayan kadınlardan bir tanesine bir adam gitse, bir temsil getireyim Allah aşkına. İyi dinleyin burayı. Gitse ve şöyle dese, abla, ben çok zengin bir insanım. Sana bir teklifim var. Bir yıl boyunca köhne bir gecekonduda yaşayacaksın. Kıt kanaat geçineceksin. Sonraki hayatının 20 senesinde seni denize nazır bir köşke koyacağım. Bir köşkte yaşayacaksın. Bir yıl, 20 yıl. Senden istediğin tek şey şu. O bir yıl gecekonduda yaşadığın dönem içinde ağzına kötü bir söz gelmeyecek. Beni aşağılamayacaksın. Benim hakkımda kötü konuşmayacaksın. Bana bu adam neden böyle yaptı falan demeyeceksin. Senden bir yıl sabır istiyorum. Diline hakim olacaksın. Ey abla! Bu kadın bunu kabul eder mi etmez mi? Bir yıla 20 yıl kesinlikle kabul edilir. Bir yatırıp 20 kazanmak gibidir ticaret zekasında. Kesinlikle kabul eder. 20 sene boyunca köşkte yaşayacak. Hizmetçileri olacak. Elektrik, su, doğalgaz derdi olmayacak. Kabul etmez mi? Hava da kabul eder. Allah Teala aynı teklifi bize yaptı ey abla. Aynı teklifi bu dünyada bize yaptı. Bu dünya alemi geçicidir, çok kısadır. Sizden istediğim tek bir şey vardır. Sizin başınıza bazı musibetler, bazı sıkıntılar verdiğimde ağzınızı açmayın. Ağzınızı açmayın. Beni kıracak sözler söylemeyin. Bana nankörlük etmeyin. Eğer bana nankörlük etmezseniz ben sizi 20 sene değil, 60 sene değil, sonsuz bir yaşamla mükafatlandıracağım. Bu Allah'ımızın vaadidir. Hepimizin başında bazı sıkıntılar var. Müslümansan muhakkak başına bazı sıkıntılar gelecek. Adam geliyor, anlatıyor. Hocam, hanımım 3 defa hamile kaldı. 3'ü de düşük oldu. Bu imtihandır. Bu musibettir, bu sıkıntıdır. Allah Teala bu iki kulu deniyor. 3'ü de düştü hocam diyor annesinin karnında. Çok üzgünüz diyor. Ümitlerimiz kırıldı. Muhabbetimiz kalmadı. Bir çocuk daha yapmak istiyoruz fakat isteğimiz de yok. Hem istiyoruz hem korkuyoruz. Bir daha olacak mı? Psikolojimiz iyice geriledi. Ne yapmamız lazım? İnsanlarda çeşitli dertler var. Senin dişin ağrıyor diyorsun ki derdin büyük. Adamın derdine bak. Çocuk olmuyor. Dertten derde fark var. Söyletme benim derdimi. Söylersem kendi derdimi ezer senin derdini. Dertten derde fark var. Şimdi bu kardeşimizin şunu anlaması lazım. O üç çocuktan bir tanesini Allah yaşatsaydı. Müslüman hep iyi tarafından bakar. Müslüman hep hayır tarafından bakar. Muhakkak bunda da bir hayır vardır der. Allah'ım benden daha iyi bilir der. Allah Teala diyelim ki o üç tane düşen çocuktan bir tanesini yaşattı. Çocuk bir doğdu, bir yaşına kadar hiçbir şey anlaşılmadı. Bir yaşına bir geldi, bir baktılar ki çocuğun gözleri boş bakıyor. Çocuk akılsız doğdu. Akılsız doğdu. Şimdi bu anneyle babaya birisi gitse, teklif etse, bu çocuğun bir sene önceye dönmek ister misin? Bu çocuğun anne karnındaki durumuna dönmek ister misin dese. Bu çocuğun anne karnında ölmesini ister misin, istemez misin dese. Bu erkek de bu kadın ne der? Der ki isterim. Çünkü hayatı boyunca bu çocuk sıkıntı içinde yaşayacak. Hayatı boyunca bu anne sıkıntı içinde yaşayacak. Aklı olmayan bir çocuğa bakmak en büyük imtihanlardandır. Allah bu insanlara yardım etsin inşallah. Çok ağır imtihan. Bu adam hayatı boyunca sıkıntı içinde yaşayacak. Çocuk pisliğini temizlemeyi bilmiyor. Çocuk karnını doyurmayı bilmiyor. Çocuk sokağa çıksa geri gelmeyi bilmiyor. Aklı yok çünkü. Allah aklını almış. Böyle olmasını mı istersin? Yoksa bu çocuğun anne karnına düşmesini mi istersin? Hangisini istersin? O zaman Müslüman ne diyecek? En doğrusunu Rabbim bilir. Ayetle cevap verecek kendine. Nefsine ayetle öğüt verecek. En doğrusunu Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Siz bilemezsiniz. Allah bilir. Ezel ve ebed olmuş ve olacak olan her şeyi en doğrusunu Allah bilir. Siz bilemezsiniz. O zaman Allah'ı hiçbir konuda zorlamaya çalışma. Bunu niye böyle yaptın deme. Dilini bozma. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu hadisine Sen de müştahap ol. İki çene arasındakilere sahip ol diyor Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Kadınlar için en büyük tehlike nasıl ki dilse, erkekler için de en büyük tehlike şehvettir. Hocam kadınlara çok iyi dedin. Allah razı olsun bu akşam bizden bahsetme. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bize iğne, onlara çuvaldız. Kusura bakmayın. Efendiler, zamanımızda bütün gelir kaynakları, bütün Yahudi ve Hristiyan zenginler bir tek amaç için uğraşıyorlar. Müslüman gençlerinin şehvetine hitap etme. Müslüman gençleri şehvet yoluyla kandırma. Onları şehvetle aldatma. Onları peygamberden, namazdan, İslam'dan uzaklaştırma. Şehvetle bitirme. Her şey bizim üstümüze oynuyor. Bir ilmi siteye, internette baktığın zaman bile tak yan taraftan bir çıplak resim giriyor. Güya reklam yapıyor. Lastik reklamı yapıyor, mayolu bir kız çıkıyor. Araba lastiğiyle mayolu bir kızın ne alakası var? Biz burada bir bilgi araştırması içindeyken mayolu bir kız yan taraftan çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü bozmak isteniyor. Bir kavmi bozmak istersen şehvetle bozacaksın. Musa Aleyhisselam Belam-ı Bağura'nın kavmini fethetmeye gittiği zaman ne dedi Belam-ı Bağura? Beldemizin en güzel kızlarını Musa'nın ordusuna yollayacağız. Kızlar ordudaki insanlarla zina edecekler. Zina eden bir ordu ihlasını, samimiyetini kaybetmiş demektir. Onlara hükmederiz. O savaşı asla kazanamazlar. Kızlarını bir yolladılar Musa'nın ordusuna. Musa'nın ordusu zinadan çeşitli hastalıklara kapıldı. Ordu helak oldu. İhlası kaybetmek şöyle dursun. Sağlıklarını kaybettiler. Kaybettiler. Müslüman gençlik neden baş kaldıramıyor? Neden namaz kılamıyor? Neden insanları Allah'a sevk edemiyor? Çünkü ihlasını kaybetti. Şehvetle beraber ihlasını kaybetti. Her şey şehvetine hitap ediyor. Kızların önünden geçerken yarı çıplak geziyor. Sebep? Çünkü insanlara bana bakmalı diyor. Teşhir etmem lazım kendimi diyor. Bu güzellikleri bana Allah verdiyse insanlara bunu göstermem lazım. İnsanlar parmakla beni göstermeli, kıza bak ya demeli diyor. Erkekler de buna bakıyor. Ve kötü ahlaklı erkek de yanındaki adamları buna bakmaya sevk ediyor. Vay be ne kadar büyük güzellik ya. Bu ne güzellik ya. Allah ne güzellikle yaratıyor ya diyor. Bunların tamamı şeytan işidir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam hadisin o ilk kısmında iki bacak arasından bahsediyor. Ey Müslümanlar, bu iki bacak arasını koruyabilirseniz, namusunuzu koruyabilirseniz ben de size cenneti temin ederim, garanti ederim. Hocam Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam nasıl bu kadar kesin konuşabiliyor? Cennet onun değil ki. Amenna. Cennet onun değil. Ancak cennetin sahibiyle o dosttur. Cennetin yaratıcısıyla o dosttur. Cennetin yaratıcısı olan Allah ondan daha çok kimseyi sevmemiştir. Kıyamete kadar da sevmeyecektir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadiste beyan etmek istediği mesele şudur. Siz istikrarlı olursanız, siz gerçekten baskılı bir şekilde bu iki meselede kendinizi korumaya çalışırsanız, ben ahirette mizan önüne geldiğinizde size şefaat etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi yapacağım. Buradaki garantinin manası budur. Bunu bu şekilde anlamak lazım gelir. Efendiler, Allah Teala bize yardım etsin inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Diğer hadiste ne buyurmuştu? Şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Hayra sebep olan da hayrı işleyen gibidir buyuruyor Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Kardeşlerimizden bir tanesi bu hadisi öğrenmiş ya. Sabah namazını kılıyor. Tam yatacağı sırada aklına şöyle geliyor. Ya diyor ben niye annemle babamı kaldırmıyorum? Allah'ın Resulü Aleyhisselam böyle buyurdu. Onları da sabah namazına kaldırırsam, onlar da sabah namazını kılarlarsa onların kıldığı namazdan bir misli sevap da bana yazılacak. Sadece onları kaldırdığım için. Niye kaldırmıyorum diyor. Hemen koştura koştura anasının babasının yatak odasına. Tak kapıyı açıyor içeri giriyor. Anne baba kalkın sabah namazına hadi. Babası kalkıyor patlak gözlerle. Ne oluyor kardeşim diyor ya. Ne oluyor diyor ya. Ne yapıyorsun sen diyor ya. Bu derviş hadisi anlıyor mu? Anlamış. Gerçekten hadis böyledir. Her hayırlı işimizi insanlara bu hayrı öğretmemiz gerekiyor. Her hayırlı işimizde. Ve insanları hayra teşvik etmemiz gerekiyor. Ama bu kardeşin yaptığı yanlış. Neden? Çünkü bir anneyle babanın yatak odasına girmeden önce kapıyı tıklayacaksın. İçeridekiler, namaz uykudan hayırlıdır. Sizi Allah'ın davetiyle davet ediyorum. Kalkın ve namaz kılın. Baban Arnavut değilse dayak yemezsin, korkma. Ama Arnavutsa bu daveti yapma. Sen sadece şunu yap. Namaz. Başka bir şey deme. Allah'ın daveti falan deme. Sen buraya girme. Arnavutsa tehlikeli tepkilerle karşılaşabilirsin. Çünkü Arnavutların özelliğidir, beyzbol sopasıyla yatarlar. Herhangi bir hırsız gelebilir, şu olabilir falan filan diye kapıları açık bırakırlar. Gün içinde yaşadıkları stresi Allah vere de bir hırsız gele bacaklarını kırayım diye beyzbol sopasıyla yatarlar. Daveti yaparken yumuşakça davet yapmak lazım. Babamızın kim olduğuna dikkat etmemiz lazım. Arnavutlardan girdim ve ben duramıyorum, kusura bakmayın. Derviş kardeşlerimizden bir tanesi ehliyetini kaptırıyor. Nasıl kaptırıyor? Bu derviş kardeşimizin kardeşi biraz kopuk bir tip, free bir tip. Kafasına göre takılan, namaz niyazı yok, sohbet falan yok. Abisi koyu derviş, kardeşi alemci. Abisine şöyle diyor: abi benim ehliyetim yok biliyorsun. Sen bana ehliyetini ver. Nasılsa kardeşiz. Kemik hatlarımız falan birbirine uyuyor. Polisler bizi görünce meseleyi çakamazlar. Ya olur mu böyle şey? Bunun adı sahtekarlıktır. Olmaz böyle şey. Caiz değil. Şu bu. Derviş başlıyor İslam'dan konuşmaya. Ama kardeş baskın çıkıyor. Tak abisinin ehliyetini alıyor. Arabayı kullanırken tak polis çeviriyor. 3 gün görmedi, 5 gün görmedi. Bir gün bu polis denk gelecek. Polis tak bunu çeviriyor kenarıya. Şimdi polis geçiyor şoför mahvilinin sol tarafına. Ehliyet ruhsat kardeşim diyor. Bu kardeş tak çıkartıyor ehliyeti, polise veriyor ve şöyle yapıyor. Şirin gözükmeye çalışıyor polise. Ehliyeti veriyor. Şimdi polis ehliyetteki resme bakıyor. Eğer adama bakarsa olayı kesin çözecek. Bu içinden dua ediyor. Bana bakma, bana bakma, bana bakma. Polis önce resme bakıyor, sonra tak çocuğun suratına bakıyor. Sonra bir daha resme bakıyor. Ve şöyle diyor: kardeşim bu sen değilsin. Çocuğun tepkisi şu: olur mu öyle şey ya? Sen biliyorsun bu sen değilsin ama önüne bir zırh koymaya çalışıyor. Olur mu öyle şey ya diyor. Polis diyor ki: kardeşim ben bu işin eğitimini gördüm yıllarca. Ben bu işi biliyorum, beni kandıramazsın diyor. Bu sen değilsin diyor, kemik yapın uymuyor diyor. Yüz hatların kemik yapın uymuyor diyor. Sen gel bakayım diyor buraya. Bir üfle bakayım diyor şu alete. Tak alete bir üflüyor bu dervişin kardeşi. İçkili. Şimdi ceza kime yazılacak? Ceza ehliyet sahibine yazılıyor. Tak adam diyor ki ehliyetine el koydum. Ne kadar? 1 sene. Dervişin ehliyeti içki içmekten 1 sene polisin elinde duruyor. Şimdi hocam ne olur 1 sene araba kullanmaz, 1 sene sonra tak ehliyeti geri yollarlar. Öyle değil. O 1 yılın sonunda 2 ay kala, 10 ay sonra bu dervişi neye çağırıyorlar? Psikolojik tedaviye. İçki bıraktırma kurslarına. Hayatında ağzına bir damla içki sürmemiş adam nereye gidiyor? İçki bırakma kursuna gidiyor. İmtihan var, imtihan var kardeşim. Allah her şeyle imtihan eder. Böyle bir kardeşle de imtihan olabilirsin. Dikkat et. Tak abi diyor, gittik içki bırakma kursuna diyor. Tutuştuk diyor 30 kişiyle de. Aynı o Amerikan filmlerindeki gibi. Sandalyelerin içinde 30 tane adam el ele tutuşuyor. Ve şöyle dedik diyor: İçki kötü bir şey. İçki kötü bir şey. Bu kelimeyi diyor 30 defa kullandık diyor. Bak bir şey değil. Bir şey. Aşağılamaya çalışıyorlar. İçki içen adamları aşağılamaya çalışıyorlar. Bitti mi abi diyorum işkence? Bitmedi diyor. Benden o abi diyor kompozisyon istediler diyor. Konu nedir? Bahset kuşlardan, çiçeklerden, araba kullanma, iş yapma, onlar da hayır diyor. Konu onlar seçiyor diyor konuyu. Konu nedir? Neden içki içiyorum? Efendiler, kendinizi bu adamın yerine koyun. 10 saniyede. Hayatınızda içki içmemişsiniz ve bir kompozisyon yazmanız gerekiyor. Neden içki içiyorum? Hadi bakayım şimdi hayal gücünü kullan. Çeşitli fanteziler üret. İçki içmedin ki sen nereden bileceksin bunu? Ama ben bunu şuna bağlıyorum. Bu kardeş, bu derviş kardeş Dexter'ı çok seven bir adam olduğu için olmadığı bir adam rolüne soktu Allah Teala bunu. Devamlı Dexter'ı seyrediyor. O da olmadığı bir adam rolüne girdiği için bu da olmadığı bir adam rolünde şimdi. İçki içmeyen bir adam ama içki içtiğini söylüyor. Bu Arnavutlar çok tehlikeli. Bu yüzden Allah Teala'ya devamlı dua etmek lazım. Allah'ım bizim gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme diye dua etmemiz lazım. Yine Arnavutlardan gideyim. Ramazan vakti. Ramazan'da biz ne yaparız? Kur'an okuruz. 30-40 tane Kur'an'ı bir tane kardeşimiz arabasına alır evine götürür. 3 tane derviş, Arnavut bunlar. Gece vakti saat 12'de Kur'an'ları arabaya koyuyorlar, çıkıyorlar. Üçünün de kafasında takke var. Zikirli ilahileri açmışlar. Kafalar böyle gidiyor. Bir bakıyorlar ileride çevirme var, polis. Arabayı kullanan şöyle diyor. Eyvah polis! Sanki kaçakçılık yapıyor. Eyvah polis diyor adam. Sağdaki şöyle diyor. Takkeleri çıkarttım. Arkadaki şöyle diyor. Kur'an'ları ne yapayım? Ya Allah'ım Kur'an'ı bu ya. Sana bir şey yapmazlar be kardeşim ya. Korkma ya. Ama bunu biraz şuna bağlıyorum. O zamanlar başta işte İslam'a karşı olan hükümetler vardı. Belki onlar korkmuşlardı. Kur'an'ları ne yapayım diyor. Şoför de şöyle diyor. Koltuğun altına korkuyorsun. Ya bunlar nasıl insanlar kardeşim ya? Siz neyden korkuyorsunuz kardeşim ya? Polis bir açıyor camı diyor. Nereden gençler diyor. Abi gezmekten geliyorsun. Ne gezmesi kardeşim? Sen sohbetten geliyorsun. Polis diyor ki niye gözleriniz parlıyor? Sizin gözleriniz parlıyor diyor. Niye parlıyor? Yemiş burada nuru, yemiş burada nuru. Gözler parlıyor. Polisin aklına direkt olarak bir şey mi işte acaba geliyor? Yeni gelen kardeşler bunlar. 4 tane Arnavut yine sabah namazına gidiyorlar. Son model bir arabayla sabahın 5'inde yollardalar. Tak polis çeviriyor. İnin bakayım diyor aşağı. Şimdi bir adam son model bir arabayla sabahın 5'inde bir yerden çıkıyorsa bu ya Layla'dan çıkmıştır ya nereden? Bu bir yerden çıktı bu. Polis araba son model görünce hemen çekiyor köşeye. İnin bakayım aşağı diyor. Bu 4 tane derviş tak aşağı iniyorlar. Polis başlıyor aramaya. Arıyor. Cebine 50 bir atıyor bir çıkartıyor takke. Allah Allah diyor. Olabilir diyor. Tak arabanın torpidosuna gidiyor. İlk olarak nereye bakarlar? Torpidoya bakarlar. Bir şey var mı? Torpidoyu bir açıyor bir bakıyor Elif Bağcısı. Yan tarafa bir bakıyor seccade. Kardeşim diyor siz hayırdır ne yapıyorsunuz ya? Abi diyor sabah namazına gidin. Tamam diyor kardeşim hadi gidin. Hadi gidin. Nereden nereye? Nereden nereye? Önceki dervişler nerede? Bak bunlar nerede? Şimdi bu dervişler diyor ki hocam diyor artık sabah namazına diyor arabayla giderken muhakkak diyor takkeler başımızda gidiyor. Polisler görünce başımızda takke var hadi geç diyor. Geç diyor. Devam diyor. Kendiler. İnsanın ibret alması lazım. Her şey bir ibrettir. Bu derviş kardeşlerden ibret alın. Edebe mugayir işler yapmayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu camı hafif bir aralar mısın kardeşim? Bir dakika dursun yeter. Mevlana'mızdan bir hikaye anlatayım. Mevlana Mesnevi'de bir mesele anlatır. 3 tane hayvandan bahseder. Bir aslan, bir kurt, bir tilki. Bunlar anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki beraber ava çıkalım. Beraber gidelim. İşi beraber halledelim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorlar. Aslan da kabul ediyor. Kurtla, tilkiyle ava çıkmayı kabul ediyor. Normalde bir aslan için kendisinden daha düşük seviyedeki varlıklarla, yaratıklarla ava çıkmak edepsizlik olsa da cemaatte rahmet vardır hadisine uyuyor aslan ve bunlarla beraber ava çıkıyor. Av içinde, gün içinde av yaparken bir öküz yakalıyorlar. Bir keçi yakalıyorlar, bir de tavşan yakalıyorlar. Üç hayvan yakalıyorlar. Hayvanları ortaya koyuyorlar. Aslan şöyle diyor: "Kurt kardeş, hadi bakayım bize bir taksim yap bakalım, adaletini göster." "Peki efendim," diyor. "Bu," diyor, "öküz sizin şanınıza yakışır. En kuvvetli, en büyük olan budur, en çok et verecek olan budur. Bunu siz yersiniz," diyor. "Bu," diyor, "keçi bana aittir. Orta sınıfım," diyor. "Keçi de orta sınıftır avlar içinde. Bunu ben alacağım," diyor. "Bu da," diyor, "tavşandır. Tavşanı da tilki kardeş alır," diyor. Aslan şöyle diyor: "Sen ne dediğinin farkında mısın? Bu nasıl bir taksim? Böyle adalet olur mu? Benim varlığım dururken sen nasıl kendine pay çıkartırsın? Hemen gel buraya," diyor. Kurt aslanın yanına gidiyor. Aslan kurta bir pençe atıyor. Kurt paramparça oluyor. Tilki başlıyor titremeye. "Tilki kardeş," diyor, "bu kurt adalet sağlayamadı. Sen bir adaletli bir taksim yap bakayım," diyor. Tilki diyor ki: "Sultanım, bu öküzü," diyor, "sabah kahvaltısında yersiniz. Bu keçiyi," diyor, "öğle yemeğinde afiyetle yersiniz. Bu tavşan da," diyor, "akşamleyin size çerez olur," diyor. "Afiyetle bal şeker olup yersiniz," diyor. Aslan şöyle diyor: "Peh arkadaş, adalet timsalisin be. Bu ne güzel adalet ya. Adaletin kılıcını ortaya çıkarttın. Gökten bir yıldız gibi indin ey tilki kardeş," diyor. "He," diyor, "sen bana böyle bir adaletle gelirsen," diyor, "ben sana bu avların tamamını hediye ederim," diyor. "Sen değil misin ki benim karşımda bir varlık ortaya koymadın? Sen değil misin ki benim karşımda yokluğunu ortaya koydun, hiçbir pay talep etmedin? Ben de," diyor, "bütün payları sana verdim. Afiyet şeker olsun," diyor tilki kardeşe. Tilki de keyifleniyor, zevkleniyor. Ama aslan ona şöyle diyor: "Sen," diyor, "bu taksimi nereden öğrendin?" Tilki de diyor ki: "Kurdun taksiminden öğrendim. Kurt böyle bir taksim yaptı. Onun yaptığı yanlış taksimden ben doğruyu öğrendim," diyor. "Kurttan ibret aldım," diyor. Müslüman, etrafında olup biten her şeyden ibret alması lazımdır. Müslüman boş bakmaz. Hep ibretle hareket eder. Bu hikayeden ne anladınız? Ben mi açayım? Siz biz anladık mı diyorsunuz? Gerek var mı? Hocam sen, biz hazırı seviyoruz. Sen biliyorsun, Bismillah. Sen bize bir açı ver. Bu hikayenin iç yüzünü bize bir anlatı ver. Mevlana'mız bize hikaye anlatırken muhakkak mesajı vardır. Hikayenin içinde her şeyi yerli yerine koymak lazım gelir. Bu hikayedeki aslan kralı temsil eder. Yerin ve göğün sahibini temsil eder. Yaratıcıyım temsil eder. Bu hikayedeki kurt bizden önceki ümmetleri, kavimleri temsil eder. Helak olmuş olan, yıkılmış olan kavimleri temsil eder. Bu hikayedeki tilki de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini temsil eder. Yani bizi. Efendiler, tilki bu olaydan sonra Allah'a çok dua etti. Niye dua etti? Elhamdülillah ki aslan ilk soruyu bana sormadı. Kurda sordu. Çünkü bana sorsaydı ben de aynı taksimi yapardım. Şimdi aslanın yanında biz olsaydık ve bize adaletle taksim et deseydi, aynı taksimi yapar mıydık, yapmaz mıydık? Normali budur çünkü. Ama aslan böyle istemiyor. Aslan, Allah Teala böyle istemiyor. Allah Teala kendi varlığının yanında varlık istemiyor. Ben bunun sahibiyim dememizi istemiyor. Ben bunu çalıştım kazandım dememizi istemiyor. Allah Teala diyor ki: "Her şeyin sahibinin ben olduğumu söyleyeceksin ey kul. Ben olduğumu söyleyeceksin. Bunu söylemediğin zaman sana verdiğim bütün nimetleri alırım," diyor. Allah böyle diyor. Ama kul biraz bir şeyler kazandığı zaman kibirlenmeye başlıyor. "Ben yaptım," diyor. "Sen hiçbir şey yapmadın kardeşim. Allah sana verdi, seni varlıkla imtihan ediyor. Tıpkı bazılarını yoklukla imtihan ettiği gibi. Allah sana beşlilik nasip etti, seni varlıkla imtihan ediyor. Tıpkı bazılarını 20 yıldır evli olmasına rağmen çocuksuz bıraktığı gibi. Onları da öyle imtihan ettiği gibi. İmtihanların seçmeyi Allah kendisine adamıştır. Kimse imtihanı seçemez. Beni buradan imtihan et Allah'ım, buradan imtihan etme diyemez. Seçimi Allah yapmıştır. Bu imtihanlar esnasında dilimizi, iki çenemiz arasındakini çok dikkatli bir şekilde koruyacağız inşallah. Amin ya Rabbi. Kendinizi düşünün. Kurtlardan bahsettik ya. Geçmiş kavimlerden bir tanesine gidelim. Kime gidelim? Semud kavmine gidelim. Salih Aleyhisselam'ın kavmine. Salih Aleyhisselam'ın bulunduğu yerde Semud kavminin içinde biz de bir genciz. Bir baktık babalarımız puta tapıyor, zina ediyor, içki içiyor. Dağlara oymuşlar, evler yapmışlar. Onları gördük, onlar gibi biz de yaşıyoruz. Derken 40 yaşına gelmiş bir adam, bizimle beraber yaşamış, selamlaştığımız. Fakat kendisini tanımadığımız bir adam diyor ki, Allah beni seçti. Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Size emrediyorum, ondan başka hiçbir şeye tapmayın. Sen şimdi bugüne kadar böyle bir şey duymamışsın. O kavmin içindesin. Putperestlerin oğullarından bir tanesisin sen. Kendini böyle hesap et. Şu anda kurt konumundasın. O kişi sana böyle diyor. Allah beni seçti. Bana mucizeler verdi. Şimdi sen o kişinin söylediği sözleri işitiyorsun ve kendi babalarının, atalarının, dedelerinin o kişiye yalancı demesini de işitiyorsun. Kendi ataların o kişiye diyor ki, madem seni seçti Allah bize mucize göster. O peygamber olan Salih Aleyhisselam da diyor ki, ne mucizesi istersiniz? Senin ataların da diyor ki, şu dağdan bir deve çıkart. Dağdan deve çıkar mı? Taştan deve olur mu? Deve canlıdır. Taş cansızdır. Nefes almaz, yemez, içmez. Sen diyorsun ki taştan deve çıkart. Bu normal bir şey mi? Allah'ın peygamberi dedi ki, Allah'ım bunlar bunu istiyor. Sen kudretini göster. Allah Teala ona bir mucize olarak dağdan deve çıkarttı. Bir dişi deve. Ancak Allah Teala bu mucize istemelerine karşılık olarak onları imtihan etti. Deve çok fazla su içen bir deve oldu. Normalden çok daha fazla su içiyor. Halk susuzluk çekmeye başlıyor. Şimdi sen de o kavmin içindesin. Sınavdasın. Bu deveyi gördün, bu mucizeyi gördün. Bir tarafta peygamber olduğunu söyleyen ve mucizeler fışkırtan bir adam var. Bir tarafta da alışa gelmiş olduğun bir düzen var. Her şeye alışmışsın. İçki içmeye alışmışsın. Zina etmeye alışmışsın. Bunları terk etmek zor. Bunlardan dönmek zor. O insan diyor ki bunların hepsi yasaktır. Allah'ın hükmünde yasaktır. Bana biat edeceksin diyor. Efendiler, bu sual bir anda sana geliveriyor. Hadi bakalım şimdi doğruyu seç. Biz o kavmin içinde değildik elhamdülillah. Biz bunları gördük, ibret aldık ama biz böyle bir suale muhatap olmadık elhamdülillah. Bir örnek daha vereyim. Kimi verdik? Semud kavminden Salih Aleyhisselam'ı verdik. Yusuf Aleyhisselam'dan örnek vereyim. Yusuf'un kardeşi olduğunu düşün. İmtihan üstüne imtihan. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a kin gütmedi mi? Düşmanlık beslemedi mi? Ona kuyu kazmadılar mı? Onu öldürmenin planlarına girmediler mi? Kardeşlerden bir tanesi insafa gelip yok onu öldürmeyelim. Onu kuyuya atalım dediler mi demediler mi? Kur'an bundan anlatıyor bize. Sen de o kardeşlerden bir tanesisin. Görüyorsun ki baban Yakup, Yusuf'a karşı diğer bütün kardeşler gibi senden daha çok seviyor. Ona karşı daha çok sevgisi var. İbrahim Aleyhisselam'dan ona kalan peygamberlik gömleğini büyük ihtimalle Yusuf'a bırakacak. Senin kalbinde de haset duygusu var, çekememezlik var. Bunun doğru olmadığını biliyorsun ama gururuna yediremiyorsun. Gururuna yediremiyorsun. Hadi bakalım şimdi doğru kararı ver. 10 tane kardeşin diyor ki öldüreceğiz. Sen diyeceksin ki orada baba yiğitlik yapacaksın. Diyeceksin ki hayır. Allah insan öldürmeyi yasak etmiştir. Allah Teala birisine nimet vermişse bize bunu sevmek düşer. Bize boyun bükmek düşer. Allah'ım sen bilirsin demek düşer. Demen gerekiyor. Bunu diyemediler. Bunu diyemediler. İmtihanı kaybettiler. Bir örnek daha vereyim. İbret diyoruz ya. Ashab-ı Sebt. Ne demek? Cumartesi ashabı. İsrailoğullarından bir ashab vardı. Bunlara cumartesi günü çalışmayı Allah Teala yasak etti. Onları bir imtihanla imtihan etti. Çok iyi düşünün kendinizi. Allah Teala bu kavme diyor ki Kur'an'da, size cumartesiyi tatil ettim. Cumartesi günü balık tutmak size yasaktır. Bu kavim nasıl geçiniyor? Balık tutuyor. Allah Teala diyor ki cumartesi balık tutmayacaksınız. Diğer günlerin tamamında tutabilirsiniz. Ashab-ı Sebt. Onlar ne yapıyorlar? Cumartesi günü gelince balıkların miktarı çok fazla artıyor. İmtihanın sırrı gereği. Her gün normal balık geliyor. Cumartesi imtihanın sırrını arttırmak için Allah Teala balıkların miktarını arttırıyor. Bunlar da ne yapıyor ya? Bu balıkları değerlendirelim. Biz yine Allah'ın sözünü çiğnemeyelim. Ne yapalım? Bir havuz yapalım. Denizin kenarında bir havuz yapalım. Balıkları öldürmeyelim. Denizden çıkartalım, direkt havuza atalım. Çok fazla balık geliyor ya. Stok yapalım balıkları. Hemen pazar günü balıkları toplamaya başlarız. Allah'a karşı hile yapıyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar. Sen de bu kavmin içindesin. Kendine hesap et. Keyfine gelir mi gelmez mi? İşine gelir mi gelmez mi? Bu fikir işine gelir mi gelmez mi? Hepimiz, buradaki insanların %60'ı esnaftır. Böyle bir mantalite işinize gelir mi gelmez mi? Gelir. Ama burada isyan edeceksin. Burada karşı koyacaksın. Allah Teala bizi bundan dolayı helak edebilir diyeceksin. Karşı koyamadılar. Keyiflerine geldiği gibi yaptılar. Bu planı uygulamaya koydular. Sonra Allah Teala ne buyuruyor? Biz onları maymuna çevirdik. Kur'an'da maymuna çevrilmiş tek kavim olarak kimi anlatır Mevlamız? Ashab-ı Sebt. Maymuna çevirdiği kavim. İsa Aleyhisselam'ın kavminin bir kısmını da domuza çevirdik diyor. Domuza çeviriyor Allah Teala sureti. Onlar başka kötülükler yaptı. Konumuzla alakalı değil. Efendiler, mümin ibret alır. Mümin izan sahibidir, ibret alır. Ve Allah Teala'ya her gün dua eder. Şunun için dua eder. Çok şükür ki Allah Teala bizi Salih Aleyhisselam'ın kavminde yaratmadı. Bizi Nuh Aleyhisselam zamanında yaratmadı. Çünkü çoğunluk cehenneme gitti. Bizi Ashab-ı Sebt zamanında yaratmadı. Bütün bu örnekler gözümüzün önüne Kur'an'la beraber konuldu. Bizi Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında yaratmadı. Bizi onun ümmeti olarak yarattı. Bak şimdi, Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında yaratsa da imtihan miktarı çok yüksek. Çünkü ilk çıkışı göreceksin. Hiçbir kuvveti olmayan bir adam alışılagelmiş düzeni yıkmaya çalışıyor. Putlara tapmayı engellemeye çalışıyor. Bir kadının 10 tane kocası var. Bu sistemi bozmaya çalışıyor. Bir erkeğin 10 tane karısı var. O adam gelip diyor ki en çok 4 tane hanıma kadar alabilirsiniz. Allah Teala bunu sınırlamıştır. 10 hanım almak haramdır diyor. Bütün sistemleri yıkmaya çalışıyor. Sisteminizde kızları gömmek var. Küçük kız çocuklarını gömüyorsunuz. Böyle görmüşsünüz babanızdan. Ama bu adam gelip size diyor ki yasaktır. İnsan öldürmek yasaktır. Kız çocuğu nerede kaldı? Siz de o anda imtihan olacaksınız. Ve ona biat edenler, ona iman edenler çeşitli işkencelere maruz kalıyor. Çok ağır imtihan efendiler. Çok ağır imtihan. Aranızdan bazılarınız şöyle der boş bulunduğu zamanda. Keşke Allah bizi Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaratsaydı. Bu boş bir sözdür. Allah Teala bizi ne zaman yaratacağını çok iyi bilmiştir. Her şeyi merkezinde yaratmıştır. Biz belki o zaman da olsaydık Ebu Cehil'in safında olurduk. Neden? Çünkü işkence miktarı çok fazla. İşkence miktarı çok fazla. Dayanamazsın. 3 yıl boyunca ambargo altında kaldılar. Yemek yiyemediler. Ağaçların kavuklarını topladılar. Kavuklarla beslenmeye çalıştılar. 3 yıl. 3 hafta dayanamazsın be. Ne Müslümanlık kılır ne bir şey. Dolayısıyla Allah Teala herkese gücünün yeteceği kadar yük yükler. Bizim dünyaya geldiğimiz zaman doğru olan zamandır. Bunu böyle bilmek lazım gelir. Geçmiş kavimlerden ibret almak ve Allah Teala'ya bol bol hamd etmek lazım gelir. Elhamdülillah ki ilk soruyu bize sormadı. Salih'in kavmine sordu. Nuh'un kavmine sordu. Lut'un kavmine sordu. Elhamdülillah bize sormadı. Allah Teala ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Kalbimize iman nurunu nakşetsin. Bu meclisteki ilimlerin bize faydası olduğu gibi bizim dilimizin de etrafımızdaki insanlara faydası olmasını nasip etsin. Hayatımız boyunca bir tane insanı, en azından bir tane insanı İslam'a sevk etmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin ya mu'in. İmam Rabbani ile bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.